तूने साईं बार पे, तूने साईं बार पे जितने दीप जलाए, उतना ही अंधियारा तेरे जीवन से घट जाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे जितने दीप जलाए, उतना ही अंधियारा तेरे जीवन से घट जाए। तूने साईं द्वार पे रब से दूर रंगीली दुनिया, खोटी है चमकीली दुनिया। रब से दूर रंगीली दुनिया, खोटी है चमकीली दुनिया। कब तक तू इस जग चकियन के पाट में फिसता जाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे जितने दीप जलाए, उतना ही अंधियारा तेरे जीवन से घट जाए। तूने साईं द्वार पे संसारी असली पूजा शुक्र गुजारी। ओ दीवाने ओ संसारी असली पूजा शुक्र गुजारी। हर हालत में वो मुस्काए साई भजन जो गाए। तूने साई बार पे, तूने साईं द्वार पे जितने दीप जलाए, उतना ही अंधियारा तेरे जीवन से घट जाए। तूने साईं द्वार पे करता जा साई की सेवा, धूप छाँव है मीठा मेवा। करता जा साई की सेवा, धूप छाँव है मीठा मेवा। ज्ञान ध्यान का राज जो समझे कभी न दो साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे जितने दीप जलाए, उतना ही अंधियारा तेरे जीवन से घट जाए। तूने साईं द्वार पे